Słuchajcie. Jeśli nie wiecie, co się tutaj dzieje, tutaj się dzieje koncert hip-hopowy i to w radiu. Kurczę. Kurczę, co ja tutaj robię? Ej, ej, ej. Co ty tu robisz? Po prostu niczym się nie martwię. Co ty tu robisz? Może trafię jakąś partię? Przecież na minę, że mój styl to diament, że mam dom jak zamek, a w nim widzisz od kamer, że śmigam po ulicy z granem magną. Nawet Pan Bóg nie zmieni krainy karbu. Proszę nie wariuj, wyjania śmierdzą jak dwusłowy barbur. Ten świat ty stwierdzą, jak ludzie twierdzą. Szansę masz jedną, by znaleźć się wewnątrz. Daj tu co najcenniejsze. Brak znów intencji i zdjęcia z ingerencji wyślę szczegóły dostrzeg. Barbur nie Polsze. Patrząc na dosję, godzi się portret gościa z twarzą jaką gdzieś. Bidi ostre, solani konkret, tytyni słodkie, cycki i włoskie towarzyszki, jak to mówią orgiet. Możesz być głąbek, a i tak poznasz co dobre. Zresztą dziś bombów nie ma, to o problemach. Jaka na tema, w temat myśli zamieniam. Mógłbym przecież na mino, że ma miliard kasyno. Puste rymy jak B.A. ta Maksymo. Niedościgniony jak B.M. Mas Turbino. Jeśli wolisz, ale giną, wywal krążek. Albo daj mi te pieniądze. Aha, albo daj mi te pieniądze. Macie siłę, hej ho! Ho ho ho! Ho ho ho! Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Mógłbym nawinąć, że mam te osiedla postawione na papierowych cegłach. Ironia tonie, marzycie po milionie, nie śmiem. Odwiedzając w filharmonii wesnie, Jowańce w kopercie, każdy ma inną preferencję. A tu strychni na momencie, mogę rymować, że dobrze kontra. Mam dobrze ebro kontra, pod jednym przyciskiem toczę Pedro kontrakt, nie równa się zyskiem. Ojciec, nie ma bolema, bo już mam mówić o BM-ach. Tu mam basena, tu mam to nie jak za relaksu, nie sprzedam za Chiny. Z tej samej winy, te same winy, choć nasze to na swój sposób kini. Jak uniknąć rozgłosu, liczą się czyny. Zobacz, do popeliny słowa, to zwykły towar, jak browar, gdzie morał. Bo już mam mówić o bańkach, mój dom to bałuty, a nie Sri Lanka. Aha, to bałuty, bałuty. Co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Może zgarnę jakąś partię.